God aften og velkommen til Crescendo her på Aarhus Student Radio 98,7 FM. Et program, der tager musiknyheder frem og behandler dem efter et hvert andet journalistisk kriterie, som alt andet bliver set i lyset af. I aften der har jeg aarhusianske Ox med mig i studiet. Vi skal snakke om, hvordan man forener jazz og hardcore, og så kan vi ikke komme udenom det. Grammy'erne er lige på trapperne. Hvorfor har vi et behov for at belønne musik med en statuette? Alt det og meget mere på den anden side af Small Dogs. Crescendo. Fra 20 til 21 torsdag på 98,7 FM Aarhus Student Radio. Small Dogs af Ox. Velkommen til, drenge. Tak. Hej. Kan I ikke lige præsentere jer selv, sådan, så lytterne ude ved, hvem I er og hvad I laver og sådan noget? Jo. Ja, der skal være en, der skal starte. Jeg starter. Jeg hedder Alexander. Jeg spiller guitar i Ox. Skriver nogle af numrene, sammen med de andre, som også skriver de fleste af numrene. Så er det mig. Jeg hedder Lasse, jeg spiller saxofon i Ox. Jeg skriver også nogle af numrene sammen med Alexander og Marley. Jeg hedder Marley, eller jeg hedder Martin, og spiller trommer i Ox. Og hvad hedder det? Er begyndt at skrive numre. Lige så småt, efter jeg får lov til at være lidt mere med i banen. Det er stadig på prøve. Trial and error. Ja, nu ser vi, hvad der sker. Det lyder allerede, som om der kommer nogle konflikter frem i det her program. Det er helt vildt fedt. Så kan vi virkelig grave i dem og sådan noget. Kan I ikke lige starte med at forklare, hvorfor hedder I Ox, og hvorfor lige med to X'er? Jamen, er det ikke min skyld eller sted? Prøv at forklare det, så kan vi se, om vi er enige. Jamen, det er en åndssvag historie. Det er virkelig en åndssvag historie. Jeg vidste ikke, der var en historie. Jamen, jeg kom ud i øvelokalet, efter jeg havde set på en Vox-forstærker, som jeg havde ude at spille med en kammerat, hvor V'et var væk, og så synes jeg bare, det så svedigt ud. Og så vi alle sammen i tyrens tegn, ikke? Det er også sådan der. Lige præcis. Så det var lidt så gav det mening på en eller anden åndssvag måde. I er alle sammen tyr? Altså, Lasse og mig, vi er først af 17. maj. Henholdsvis 84 for mig, 85 for dig. Nej, 87. Ung knøs. Og okay, Alexander er endnu mere. Men og Alexander, det er også... 28. april, hvis der er nogen, der... Ja, lige præcis. ...en gaver. Hvis der er nogen lytter derude, der... Ja, altså, en del af forklaringen med navnet er selvfølgelig også, at der er sådan et crossover, fordi alle vores PR indtil videre har været digitalt, til Arto og lignende sociale medier, at... Det store O, altså alle bogstaverne i Ox, som det staves, er jo store bogstaver. Det store O, eller bollen, er jo betyder hok på SMS. På SMS-sprog. Okay. Og krydserne betyder kiss. Okay, så hok. Så det er også det er en måde hug for... Hok and kisses. Hok, kiss. Ja. Sådan et lidt mere følsomt navn ind i hardcore. Okay, det kan jeg godt lide. Det er også sådan lidt... sådan lidt sun-agtigt, ikke? Sådan at tage navnet efter en forstærker, eller næsten... derhenne af. Ja, det kan godt være. Ja, det er det jo. Men altså, det hele den der Vox-Ox-historie, som Lasse lige har fortalt om, den har jeg absolut ikke kendt noget til. Så jeg er meget spændt. Heller ikke jeg. Og det er perfekt. Så det er meget... Det er fedt, der kommer så mange ting. Det er sådan en terapi-session. Men det er faktisk historien. Nu får I den, drenge. Værsgo. Jamen, okay. Men så er det fedt, vi kunne så spinde videre på historien, og så finde på noget, der faktisk passer til hver især. Det er meget godt, det har jo givet så meget mening, at der ligesom bare er kommet en historie bagefter. Men også det med, at der er tre bogstaver, er jo faktisk også, fordi vi er tre. Men hvem er så, hvem er hvad? Du kunne være Hock, så... Ja, er bolden, eller hvad? Ja, lige præcis. Vi fejrer første dag samme dag. Kan vi lige prøve at oprise igen, fordi det er et lidt uorthodox lineup måske, for folk, der er vant til Nickelback, kan man godt sige. Det er guitar, trommer og saxofon. Hvorfor lige det her lineup? Det er jo min skyld igen. Lasse spiller ikke bas. Det startede jo egentlig som et bachelorprojekt på konservatoriet, som jeg startede. Det var så desværre uden Marley til at starte med. Den kommer. Men jeg havde bare lyst til at tage bariton saxofon et andet sted hen. Jeg spillede utrolig meget jazz, og synes, at det kunne være... Ja, jeg har altid hørt heavy, og altid vokset op med heavy. Så den derhen, så havde jeg hørt ham her. Bossen der, han kunne spille vildt heavy guitar. Heavy er måske så meget, tak. Ja, men... Hurtigt. I forhold til resten ind på konservatoriet. Ja. Du er ikke så hård. Nej, nej. Så det var egentlig der, det startede, kan man sige. Så det startede som et projekt? Et bachelorprojekt, kan man sige. Okay, og så og hvad skete der så med det bachelorprojekt? Hvad kom der ud af det? Jamen altså, hvad der kom ud af det var jo egentlig, altså, ja, det her band på en eller anden måde. Men altså, jeg skulle skrive en opgave, og jeg skulle lave en koncert, en afgangskoncert. Og der valgte jeg så at tage de her drenge med. Hvordan skriver man en opgave ud fra en koncert? Det kunne jeg godt tænke mig lige at vide. Det var ikke opgaven var egentlig skrevet mere i forhold til at skulle starte hele det her projekt, og hvordan det ligesom bygget op, og hvad for nogle tanker jeg havde omkring sådan genre og alle de der forskellige ting. Og okay. Så skrev jeg nogle numre, som ligesom havde nogle elementer af forskellige Slayer, eller Dillinger, eller sådan nogle ting. Dillinger Escape Plan. Ja, Dillinger Escape Plan, ja. Lige præcis. Men det er lidt interessant, at du nævner, eller i hvert fald, at du snakkede om genre i din opgave, i din bachelorprojekt. Fordi ja, nu sagde jeg, hvordan man forener jazz og hardcore. Ja. Og det er måske, så vi sprudet lidt ind på det, men kan I selv komme nærmere på, hvad det er, Ox er? I hvert fald ikke jazz. Nej, overhovedet. Det. Som jeg ser det i hvert fald. Det er nok. Jeg tager det ikke som en fornærmelse, men jeg synes ikke, vi har, udover... Det er også bare så, det er den der med, at man så tænker, at saxofonen så er god jazz. Ja, lige præcis. Verden, ikke? Altså, det er bare, det er rigtig, altså nu ved jeg godt, nu nævnte du, Andrew, at det måske for folk, der kun hører Nickelback, er det svært at forstå, hvad fanden saxofonen laver i en, sammen med en spade, der er metal song på. Eller, altså, det saxofonen, hvad kan den, Lasse? Hvad er det, saxofonen kan? Altså. Hvorfor er det, vi siger jazz til saxofon? Hvorfor er altså? Man kan sige, det er jo man sådan i går så man siger, at det er sådan er, jamen, at jazz instrumentet på en eller anden måde. Altså at det bliver bare tit sådan sat i forhold til det, fordi det er der, at den har sådan sit største virke på en eller anden måde. I jazz. Ja, det er ja. Jazz, at saxofonen ligesom er stået mest frem på en eller anden måde. Derfor tror jeg, at folk, de når de tænker saxofon, så tænker de jazz så på den måde. Men har I nogensinde oplevet nogen, der simpelthen ikke kunne forstå det, hvis de har været ude at se jer spille? Jamen altså, hvis folk har set os live, så synes jeg tit, at konsensus har været, at de, sådan, at de har fået så meget energi, at de, altså, det har ikke været et issue om egentlig at forstå det. Altså dem, der selvfølgelig de folk, der bare har vendt ryggen til at skrive det, fordi at de synes, det var for meget, men de folk, der er blevet og hørt det, har synes, at det har været... Altså der synes jeg sådan en lille god anekdote for det hårde turnéliv, det var, at vi spillede op på i Rytmisk Sal i Musikhuset. Vi gik på omkring klokken 22 til Kultur... Hvad hedder det? Kulturnat i Aarhus, ikke? Og så... Der var fyldt. Der var faktisk fyldt, ja. Der har lige været et rigtig fedt rockband på, og det gik super meget. Hvad var det? The Boy That Got Away. Ja. Det var super godt, og det var, yes, der var rigtig mange mennesker. Så seriøst, vi spillede måske, jamen, vi spillede Small Dogs, vi startede med Small Dogs, som I lige har hørt, og der spillede vi under, altså det var 1 minut og 20 sekunder, og efter halvdelen af nummeret, hvilket er 30 sekunder eller sådan noget, der var stort set hele salen smuttet. Den mennesker var sådan noget tilbage. Så, ja. Så vi har rekorden i at tømme Rytmisk Sal hurtigst. Det var faktisk sådan, lydmanden kom bagefter og sagde til os, at han synes, vi skulle måske gå ind i sådan en business med at lave alarmer. Alarmsystemet. Ja, det er præcis. Brøndalarmen har aldrig fået folk så hurtigt ud. Nej. Meget svært. Så, ja. Hvad? Nej, undskyld, hvad siger du? Oplevet flere halvbesønderlige bookinger også. Nok grundet line-uppet. Ja. Eller vi spillede til festugen nede på, midt på Stortorv. Ja, i sådan en underlig træinstallation. Ja, det præcis. Sammen med, hvad har det været, kor. Og Zumba-hold havde været i løbet af dagen. Ja, lige præcis. Der var faktisk et stort big band inde også. Ja, lige præcis. Som var en booking, Lasse havde fået, da du spillede jazzband. Ja. Hvad du heldigvis ikke gør længere. Så jeg er lidt sådan lidt misforstået band, lyder det. Ja, det er 100%. Så rammer vi også nogle spændende mennesker. Men hvordan bliver man skuffet over det, eller er det bare noget, man tager med? Nej, jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg var så glad et eller andet sted, og det lyder måske helt vildt fucked up, men jeg synes, at det var super fedt at kunne spille noget musik, der er så hardcore eller så specielt, at folk simpelthen bliver nødt til at gå. Altså, at vi tømte Rytmisk Sal, det ser jeg mere som en force. end jeg ser det som det burde næsten være noget, der står som på jeres pressemateriale. En tagline. Skal du have tømt din fest? men på den anden side, så spillede I jo, altså, det er sådan lidt, det handler virkelig meget om, altså der var publikum bare noget, det var mange familie, altså det var jo nærmest sådan lidt en familiefest. Ja, det var det, ja. Altså. Og det, altså, på den anden side, så spillede vi jo nede på headquarters med Manipulated og, hvad hedder det, Bela. Og det var jo, der synes jeg, det var rigtig fedt, altså. Der var også en godt med mennesker dernede, og der var rigtig god respons, og... Fordi det er jo et andet publikum, ikke? Altså, det er jo et andet publikum. Så. Jeg synes altid, vi har fået god respons. Selvom ja, lige præcis. Vi har fået rigtig respons hver gang. Altså, enten har folk skrevet det, eller også har de været med på den. Mm. Dem, der bliver, de synes altid, at det er det, når det vilde. Mm. Vildeste, de har hørt. Kan vi prøve at snakke lidt om jeres inspirationskilder? Fordi det blev lige nævnt kort, Dillinger Escape Plan for eksempel. Ja. Som jo er det her tekniske hardcore af en art. Noget. Mm. Kender af genren vil nok kalde det noget mathcore eller en eller anden art. Men hvad vil I selv nævne? Det der Escape Plan var rigtig vigtigt for mit vedkommende. Fordi indtil jeg opdagede dem for... Jeg hørte det første gang for 4-5 år siden. Havde spillet en del hardcore og hørt en del hardcore. Og spillet en del free jazz, eller i hvert fald improviseret musik. Og dissonant musik i det hele taget også. Moderne komposition og så videre. Og havde lidt savnet en måde at kunne... Eller havde i hvert fald i mit musikerskab, indtil på det tidspunkt, følte jeg blev nødt til at skille det ad, og holde det fra hinanden, og så spillede jazz eller improviseret musik på den ene side, og så alt det andet ved siden af. Og i den forstand var de pisse vigtige for mit vedkommende, fordi det var første gang, jeg fik øjnene op for, at man kan... på mere end en halvfæsen, lidt overæstetiseret, med sugar-agtig måde, bruge dissonans i guitar- og trommebaseret musik. Hvad mener du med overæstetiseret? Det er en interessant udtryk. Jeg tror, det er personligt smag mere end alt muligt andet. Jeg synes bare, der er en tendens til, specielt i metal eller ting, der er altså, eller de sidste 30 års hardcore i hvert fald, altså fra New Yorker hardcore op, hvor det er blevet lidt mere trash-agtigt også, at alting bliver meget tjekket, og derfor så bliver alle virkemidler også altid anvendt meget afmålt og meget kontrolleret, og følgeligt også tit overestimiseret eller fortænkt. Eller... Så støjen må godt tage overhånd? Ja. Ja, okay. Altså det væsentlige for mig, ved et band, som Dillinger Escape Plan er, at de samtidig med, at de er super tjekkede musikere, det er for mig fuldstændig underordnet i virkeligheden, men at de kan, at støjen kan få lov til at tage overhånd, at dissonansen kan få lov til at tage overhånd, samtidig med, at det er et hardcore band, eller et rockband, der skriver sange, og en konsekvens af at kunne skrive numre, der lyder sådan, at kunne spille det er selvfølgelig så, at du bliver nødt til at være tjekket og styr på dit pis, men det er ikke det, der er øvelsen, altså. Er det så noget, du prøver at overføre til, når du spiller med Ox? Hvilket? Det der med, at støjen godt må tage overhånd. Ja, 100%, men og på forskellige måder, fordi vi er... Indtil videre har vi været meget... vi har ligesom angrebet den æstetik fra to meget forskellige retninger. Altså inden spillet ting, der var fuldstændig frit improviseret, eller også numre, som var meget minutiøst komponeret. Og for mit vedkommende har det mest været, eller jeg har mest forsøgt at angribe det kompositorisk. Hvad siger I andre? Jamen, helt sikkert. Altså, jeg synes, for eksempel på vores EP, der er det sidste nummer, som, hvad hedder det? Hvad nu det hedder? Mr. C. Ja, Mr. C, undskyld. Ja. Right for Conversion hedder det. Right for Conversion, ja, den blev ændret lige til sidst, fordi... Nummeren har haft mange titler. Ja. Det, det, ja. Og det er jo et godt eksempel på noget sådan skrab komponeret. Altså, det er jo en cadeau til, eller hvad hedder det, dedikeret til Frank Zappa, ikke? Så ja. de første minut er jo sådan meget minutiøst komponeret stykke musik, ikke? Altså nærmest en moderne komposition af en art, ikke? Og så... lægger det op til, så går det over i 7 minutters improvisation. Langt stykke, ikke? Og det synes jeg lidt er noget af essensen af vores måde at spille på, tror jeg. Ja. Men det skal tilføjes, tror jeg, hvis jeg skal kunne sove i nat i hvert fald, at bare fordi det er improviseret, folk er døde af det. Har det, som tidligere nævnt, ikke noget med jazz at gøre. Og det synes jeg er en ret væsentlig del af, hvordan vi spiller og hvordan vi improviserer. At det er aldrig... målet er ligesom altid at forsøge at improvisere en hardcore, heavy eller støj, relateret lyd, og improvisere det, og kunne improvisere det sammen uden partitur. Mm-hmm. På samme måde, som man ville gøre det i en avantgarde sammenhæng, men med en helt anden æstetik for øje. Men når vi nu hvor I snakker om avantgarde, så kunne jeg glemme, når jeg har lyttet til, så kunne jeg glemme at tænke Naked City. Og det ved jeg ikke, hvordan I har med Naked City. Om I kender Naked City overhovedet? Ja, selvfølgelig. Absolut. Ja. Altså, jeg er totalt rookie inden for alle de her ting, egentlig. Vi kan lige prøve at høre et nummer af Naked City. Ja, meget gerne. Fedt. Jeg har taget et nummer med, der hedder You Will Be Shot, som er fra den første Naked City-plade. Det er sådan her. Crescendo. Og Naked City, frontmand. Kan man måske godt kalde ham John Zorn, der spiller saxofon. Og jeg synes, jeg kan høre lidt af det samme i jeres musik også. I har for nylig indspillet, eller ikke for nylig, måske lige et stykke tid siden, men I har indspillet noget med en I har indspillet det selv, og så har I fået en ret prominent herre til at mixe det. Kan I ikke prøve at fortælle lidt om det? Det er meget simpelt, jo. Jamen altså, det var jo, hvad kan man kalde det, en af... The wonders of the internet. altså det er jo simpelthen den gode gamle historie om, at jeg sidder en halvkedelig aften og tjekker min Twitter-opdateringer, og der sker ikke rigtig noget. Jeg kan se, der sker en masse for alle mulige folk i hele verden, der sker ikke noget for mig, så jeg sidder her sådan lidt nederen på. og det er utroligt, som om det går så godt for alle folk. Og lige pludselig så går det lige pludselig også godt for mig, fordi så kan jeg se, at Steve Evans, som har produceret alle Dillinger-pladerne fra starten af. Et par for Sepultura også. Yes. The Cure, hvis man hælder den vej. Ja. Det gør man forhåbentlig ikke. Sikkert dårligt. No. The Cure er lort. Jamen, okay. Fortæl din historie. Ja. Anyways. så skriver jeg bare til Steve Evans. Kommer, det passer så lige med, at vi havde fået indspillet de her numre, jeg havde dem sådan noget, så jeg sendte bare nogen til ham. Skrev, hey Steve, hvad så der, man skide godt lide din ting, og vi elsker Dillinger, og ergo, vi elsker også dig. hvad så, er du klar til noget? Og så skrev han bare, it's killer, man, it's fucking killer, we'll do it now. Og så sendte jeg bare sporene til Steve, man, og så havde vi lige en Skype-session med ham i en times tid, hvor vi bare hyggede, snakkede. Det er måske den mest. Vi snakker faktisk meget om det, James Hetfield. Ja! Ja! Ej, men de er også genialt. De er gode. Det er et godt samtale. Og snakker om lyden. Altså, han var meget... Han var faktisk... han nævnte også, at han synes, det var rigtig spændende med en saxofon. Altså, det har han aldrig prøvet før. Det synes han bare var rigtig forfriskende. Og han sagde, at han får... Ja, nu ikke for at være helt ovenpå, men altså... Han sagde, at han fik sendt rigtig mange ting og sådan noget, men han synes, at det her, det var spændende på en anden måde, og det gav nogle andre udfordringer som ham, som producer, eller som mixer. Det er diplomatisk måde at formulere det på. Ja, ja, lige præcis. Det er spændende. Men det var også lidt det, som du sagde, kan man sige, det der med, at han var træt af, at alting var så kvantiseret, ja, og puttet ind i programmer, og var helt straight og lige. Ja. At det var åbent og frisk, og ja, jeg ved ikke, om han sagde punket, men altså. Men det var det, vi snakkede om der under Skype-session, at... Det der med, at han skulle komme her, og vi prøver også lige så, altså, se, om vi kan rejse penge, så han kan komme herover. Altså simpelthen søge støtte til det, fordi vi har ikke 40 kilo, eller hvor meget vi skal slippe af med på en eller anden måde til at få ham over, fordi vi skal lege et studie, vi skal flybilletter, vi skal... Han skal have noget at spise. Alt muligt. Skal også sove. Og how the fuck? SU-budgetter, det går ikke. Hvad hedder det? Ja. Men som det ser ud nu, eller som planen har været, indtil videre. Eller Steve tror, er nok den bedste måde at sige det på. Steve tror, at vi skal, at vi skal gøre det til, hvad er det, marts, april, eller april, maj. Så vi skal lige vende herover. Og vi skal lige vende i lort. Måske, måske kommer det til at lykkes, men lidt mere sandsynligt, så gør det nok ikke, og så går der måske et år. Og vi kan lave noget med ham. Men anyway, han sagde nemlig også det der med, at det, at, at det som var, var spændende for ham i det her projekt, det ville være at få os i studiet sammen og indspille det. Fordi han spurgte sådan om, hvordan havde vi indspillet sådan noget? Jamen, vi havde bare indspillet det one, altså ikke one take, vi tog 25.000 takes. Men live. Men live, ikke? Ja, altså, totalt bleedet. Faktisk, det Ride for Conversion var det eneste take. Vi tog to takes, det var det første. Ja, det er rigtigt. Fordi at, jeg fysisk ikke kunne holde til at spille det mere end to gange. Men anyways... Og det betyder så også, at jeg begyndte at gå i fitnesscenter for at kunne holde sig at spille det her band. Men, I bøffer. Kom så meget. Men I har selv indspillet tre numre, og han har mixet de her tre numre her. Ja. Sker der noget med de her tre numre? Vi synes jo faktisk, det er sket. Altså, vi har jo... Altså, vi har... Ja, kan man købe numrene? Det er det, jeg spørger. Man kan købe sagtens. Ja. Det kan man. Hvor kan man det? Bandcamp. Bandcamp. Så hvad gør man? Man søger Google, Ox og Bandcamp, så kommer man frem. Ellers så skriver man oxmusic.bandcamp.com. Så kommer man ind. Okay. Ja. Og det er ikke noget, der skal udgives fysisk, eller hvad? Det var planen. Ja. Altså, det er super meget planen. Altså, det var, men det er sådan lidt... Nu, jeg tror også, vi værner lidt om vores momentum også, synes jeg. Ja. Så det er sådan lidt... Altså, det er jo noget, vi lavede i... Hvornår var det ude? Det var i september, ikke? Ja, præcis. Og nu er det bare sådan lidt at føle, at vi udgiver det om 2 måneder, fordi vi endelig har fået et orkesterkonto, når vi har lagt på vores grædende knæer, og bare sådan bløde knæer, bare, kom nu orkesterkonto, giv os dog. Please. Bare giv os 2.000 kroner, please støt os. Altså, men nej. Det skete ikke. Nej, vi var ikke gode nok. Så, men I fik ikke nogen penge? Nej. Det er elektrolort. Det kunne være, at jeg skulle tage og undersøge det, fordi jeg har faktisk hørt fra ret mange andre bands, at de heller ikke har fået nogen penge. Altså, det er bare sådan, altså, vi prøvede virkelig at sælge os selv, altså helt ærligt, prøvede at sælge os selv, amerikansk producers, med alle de der ord, som vi nu mente, der skulle bruges på prostitution, ud over alle grænser. Men det var ikke fedt nok. Altså, nu har vi ingen penge, og vi er ikke true længere heller. Det var fedt. Hvis der sidder en eller anden derude med en masse penge, så kan jeg også godt bruge dem. Og I vil sikkert gerne spille en intim koncert for den person. Ja, meget intimt. Skal I spille her i den nærmeste fremtid? Vi har næste, det er faktisk 1. maj, er det ikke det? Jo. Er det ikke 1. maj? Jamen, lige nu er vi i gang med at skrive en masse nyt materiale, og øver 2 gange om ugen. Så man kan sige, at vi har holdt med at arbejde selv, i stedet for at være så meget ude at spille egentlig. Vi har lavet indspilninger og så videre. Jeg har virkelig meget velkommen break, for mit udkommende i hvert fald, fra koncerter. Ja. Det er som om, at det ikke kan lade sig gøre rigtigt at få skrevet noget. Ej, det og øde det op samtidig med, at vi har i hvert fald et par koncerter om måneden. Okay, man kan sige, det bliver nødt til at være enten eller. Ja, som det er lige nu. Ja. Lige efter vi udgav den på Bandcamp, vores EP, der spillede vi alligevel, er det ikke 8? Jeg har lige opgivet det til kode. Det er jo, der kommer nogle penge ud af det. Men der spillede vi 8 koncerter i løbet af september og oktober. 2 koncerter. Og december. To koncerter. 2 koncerter om måneden, agtigt. Det synes jeg sgu meget godt. I Aarhus bare. Altså, man kan også sige, at vi har ikke eksisteret et år endnu, har vi det? Nej. Men når I skal til at spille igen, så vil jeg gerne personligt anbefale at se jer spille live. Jeg synes, det var en helt vildt stor oplevelse, da jeg så jer sidst. Så alle dem, der sidder og lytter derude, hvis I ser Ox en dag skal spille, så tag ind og se dem. Vi skal høre Unicorn Pegasus. Hvorfor hedder det? Altså, er det meningen, det skal hedde begge dele? Ja, det er fordi, det er begge dele. Altså, det er ikke enten en enhjørning eller en Pegasus. Det er en enhjørning med vinger. Eller... Men er en Pegasus ikke også en... Har den ikke også et horn? Det er underordnet. Det lyder jo ikke lige så... Altså, folk ville være i tvivl, hvis det kun havde Pegasus. Okay. Jeg tror, det er det der pointen. Og det kom så, at jeg sad og... jeg læser i perioder mange tegneserier. Og der er en superhelt, eller en tegneseriekarakter, som hedder Deadpool, som er sådan en art samurai. En moderne samurai, kunne man sige. Som har kraft i hjernen, samtidig med, at han har alle har set X-Men-filmene selvfølgelig. Hugh Jackman i X-Men-filmen kan ikke dø, fordi han healer hurtigere. Ja, klar. Det er arme her også, udover at han har kraft i hjernen samtidig. Det vil sige, at hans hoved hele tiden, altså det falder fra hinanden, og så samler det sig igen, og han er helt fucked. Og man trykker nogle sindssygt fede t-shirts med ham på. På en af dem sidder han så på en unicorn Pegasus. Ja, klart. Eller måske bare en Pegasus, hvis de også har horn i panden, og spiser en taco. I til at sige hotdog, det var faktisk, det var fandme tæt på egentlig. Og der kommer. Det er sådan, det jeg forestiller mig i hvert fald, når vi spiller det her nummer. Det er det, jeg prøver at kanalisere. Altså, jeg var nede i den tegneserieforretning, der ligger lige her. Jeg kan ikke huske, hvad gaden hedder. Fuck det. Og så sagde ejeren, everybody loves Deadpool. Det her, det er Unicorn Pegasus. Crescendo. Unicorn Pegasus. Det her program, det hedder Crescendo. Kanalen, du lytter til, hedder Aarhus Student Radio, og jeg har bandet Ox i studiet. Og nu skal vi til at snakke om Grammy'erne, som man siger på godt gammeldansk. Eller Grammy. Grammy. Eller Grammys. Grammys. Fordi om 3 dage, så står en kødrand af håbefulde musikere klar til at se, om de er en del af den udvalgte elite, altså man vinder sådan en Grammy her. Og jeg synes, vi har travlt med at forherlige musikken til diverse awardshows. Om det er USA, The Land of the Free, eller herhjemme i lille Danmark. Og det fik mig til at tænke på, hvad skal vi bruge det her til? Hvad siger I? Hvad bruger vi, altså sådan off the cuff, lige til at starte den her diskussion med, hvad bruger vi Music Award shows til? Det er jo bare noget til en flip. I har lige fundet listen over nomineret. Ja, vi kaster lige, os over lad den lige ligge lidt, og så lad os lige... Hvad bruger man det her til? Er det ikke bare musikbranchen? Altså, der kører hele det der show der, altså sådan /MTV, og nu skal vi tjene nogle flere penge og lave noget... Nej, det måde, vi synes, der er fedest. Ren PR-maskine. Ja, det synes jeg. Umiddelbart. Altså. Men er det ikke en anerkendelse også af nogen? Nej, altså, nej, det er det. Hvilken slags anerkendelse det er? Nå, men altså, hvis, som Gautier, eller hvad det nu hedder, altså, pisse godt nummer. Altså, skal han ikke have lov til at stå på en scene med sindssygt mange til? Altså, der er sikkert sindssygt mange, der ser det show, og sådan, så får han en pris. Så står han ligesom i... Altså ligesom en mange kører bare sådan, yeah! Nå, men er det er sådan med Peter Brutzmann, altså. Så ligger han og dør hjemme i Tyskland. Nej, jeg mener... Spiller på Studenterhuset i aften. Og forsøge objektivt at graduere musik, nemlig, og hedre noget af det, er fuldstændig meningsløs og idiotisk, ikke? Så i hvert fald, hvis du forsøger at gøre det offentligt, så er det bare jerk-off, altså. Jamen altså... Rihanna eller sådan noget kommer på. Prøv at tænke på, hvor meget guf der er for ørerne, for øjnene og for alt muligt, dance og... Men jeg ser det ikke, så det ved jeg ikke noget om. Ej, men du kan prøve at komme ind i kampen. hun er fine, skal jeg sige. Det er hun der. Nej. Du har ikke set hende. Og jeg har set hende. Men Martin, du prøver lidt at advokere for det alligevel, men jeg forstår ikke helt din tankegang. Altså bare, Rihanna er pæn, så kan vi godt bruge det. Jeg tror faktisk, Martin siger den på den allerbedste måde overhovedet. Fordi det er ionien er at skære i. Ej, men altså, jeg ved ikke, nu er den der lidt, og det er sådan, altså, jeg tror, det er en... Ja, jeg ved ikke. Altså, for mig, der er det sådan, den bedste måde lige at komme ind til, hvad der måske er problemet, det er at forhærlige det lidt. Fordi så går det sådan lidt op for mig, okay, nu, det smager sgu da egentlig ret dårligt i munden et eller andet sted, ikke? Hvad har du så fundet ud af nu? jeg har fundet nogle positive og negative ting, og så kan vi lige starte med de positive. En af de ting, jeg fandt ud af, det er, at det er jo ofte, sangskriverne, der ligesom bliver hyldet, og ikke bare kunstneren. Så for eksempel, mens vi hørte Unicorn Pegasus, der var en af jer, der sagde, åh, Call Me Maybe, det er faktisk et okay nummer. Vi behøver ikke sige, hvem det var, der sagde det. Men Call Me Maybe er nomineret i kategorien Song of the Year, og det er altså sangskriverne, der får den her pris. Men det er jo, altså, det første, man skal tænke på i den sammenhæng, det er jo, at altså, hvor mange kategorier er der til Grammy-uddelingen? Der er vel 80 eller 100 forskellige kategorier. Der er helt vildt mange, Og hvad kan man sige, der er nogle af kategorierne, som der er prestige, som bliver dækket på tv, og så er der andre af dem, som alle er ligeglade med. Hvad er så, det et problem? Jeg ved ikke, om jeg synes, det er et problem, men jeg synes heller ikke, det er... Der er nogen, der har taget valget om, hvad der er vigtigt, ikke? For dig. Jamen, det ved jeg ikke, men... Jeg mener bare, jeg tror ikke bare, fordi der er en pris... for sangskrivning, nødvendigvis, at den for tilnærmelsesvis lige så meget opmærksomhed eller prestige for den sags skyld som bedste R&B-udgivelse i år. Men det er Song of the Year. Men det er jo også en fucking, altså det er jo en fucking joke. Ja, det er en fucking joke. Altså hvis den er blevet brugt i X-Factor og så haft hår uden uundgåelige på P3. Ej, det er selvfølgelig Danmark. Hvis det er. Ja. Og det er lidt det samme, kan man sige. Det var jo godt refereret til Danmark. Ja. Nå, men altså, det jeg ved sgu ikke, det er. Noget jeg også fandt ud af, det er, der er både noget, der hedder Album og Record of the Year. Det er to forskellige kategorier. Mm-hmm. Og hvorfor, det kan vi komme ind på senere, det har jeg også tjekket. Det er ikke baseret på salg, skriver de. Så det er måske også en lidt fed ting, at det handler bare altså ikke kun om, hvor mange enheder, der er blevet solgt. Men hvem er det, der vælger, kan man sige? Ja, det er så det negative. Og der er helt sikkert en senere, fordi der er da helt sikkert en nedre grænse, altså. Hvad tænker du? Jeg tænker, at det, man kan jo ikke bilde sig ind, at det ikke har noget med pladesalg at gøre. Selvfølgelig ikke. Nej, det er det. Det ved vi ikke. Jævnfør Peter Brøtsmann, som nok ikke har solgt mere end 500 plader i år, jo selvfølgelig heller ikke. Hvem er det? Det ved jeg slet ikke, hvem er. Tysk saxofonist. Sådan free, okay. Hardcore jazz. Det er lige meget, det er jo ikke for at droppe ham, eller... Det var ham, der lagde Berlinmuren ned. Straight up. Han spillede op ad den, så brød den sammen. Ja. Men jeg mener bare, det er jo også... Altså, det virker til, at det går der meget på. Ja, ja, jeg synes, det er fedt. Lige med at finde de rigtige ord. Alexander, det, sprogligt er det jo selvfølgelig, altså, er det fuldstændig idiotisk at bilde sig ind, at det skal tages bogstaveligt, og det tror jeg jo heller ikke, det skal, at det er Song of the Year, der skal nomineres. Men jeg mener bare, at der bliver nødt til, og det afspejler sig helt klart også i, hvem der er nomineret i de forskellige kategorier, at være en nedre grænse, ikke nødvendigvis fastsat, der behøver ikke være et siffer, men for hvor mange plader folk skal have solgt for at komme i betragtning til overhovedet at, hvad kan man sige, få opmærksomhed til Grammy-uddelingen, fordi der bliver lavet så sindssygt fucking meget musik rundt omkring, og også bare i USA. Altså, så man har jo aldrig nogensinde kunne bilde sig ind, at det er på nogen måde repræsentativt for det udsnit af musik, som der rent faktisk er og bliver udgivet i USA bare i løbet af det sidste år. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men det virker til, at du modsiger dig selv lidt ved at sige, at der bliver udgivet så meget musik hele tiden, så derfor så kan man ikke give et repræsentativt billede af, hvad der er blevet udgivet. Hvorfor så ikke bare kigge på, okay, det er de største udgivelser dem her, og det er det, som, og vi kan lige så godt afsløre nu, det er et panel, der sidder og finder ud af, hvad der skal stemmes ind til det her. Jeg kan læse det op senere, men, fordi det er en længere proces, men det er jo klart, at de hører jo måske ikke Ox for eksempel. Det har de jo ingen mulighed for at høre. Selvfølgelig ikke, men det er også kun i forbindelse, altså som svar på din pointe fra før, at det ikke er baseret på pladesalg. Okay, hvor det eneste, jeg prøver at sige, var, at selvfølgelig er det indirekte alligevel. Ja, det har du ret i. Det er klart. Men hvad så med... jeg har en sidste positiv ting. En sidste? Hvor mange har der været? Der har været to indtil videre. Ja, det er skide godt. Ja, tre. Ja, og vi snakkede faktisk lidt om det lige før, at der bliver faktisk hyldet en del oversete ting. Selvom at det måske ikke er det, der bliver dækket i Ekstrabladet og så videre, så er der jo alligevel Latin, Jazz og World og et hav af andre kategorier, hvor der altså alligevel er nogle kunstnere, der bliver hyldet for deres arbejde inden for de her genre. Det synes jeg er en fed ting. Men har du tjekket, hvornår de er kommet ind i billedet? Jeg tror ikke, de har været der fra starten af. Hvad mener du? Latin Jazz for eksempel, de der ting. Jeg tror ikke, de har været med i Grammy Awards til at starte med. Det tror jeg heller ikke. Ja, men der kan man sige, at hvis de er med nu, så er det en form for anerkendelse. Altså, nu kan jeg se, at der er Best Contemporary Christian Music Album. Det synes jeg sgu da. Altså, det der... Altså, hvis det ikke handler om accept, det må, så... Altså, det må være det komiske indslag. Måske også være sådan en Persian album. Sådan, ja. Men... Ja, jo. Jeg ved ikke, det... Men ja, det kan være, jeg tror bare, det er fordi, der er kommet så mange genrer, og alle prøver at sælge nogle plader, og det er et godt forum at få sit musik igennem på. Skal vi springe over til de negative, jeg har fundet? Det kan vi lige så godt. Jamen, jeg er kun negativ. Jeg har en ting at sige, fordi at Lasse, han siger, at han, altså, det handler om at få solgt noget, eller sådan for ud, men jeg tænker bare, altså nogle af de her ukendte ting, sikkert bedste regionale roots music album, det er fandme også rimelig langt ude, mand. Altså hvem skal de lobby sig ind i? Hvilke penge skal de give til nogen for at få solgt nogle plader i forhold til den her Grammy Award her? Underrøv, sydstaterne. Der siger de kæmpe meget. De har oliepenge dernede. Jo, det er... Okay, noget jeg tænker over, da jeg tjekkede den her liste, det var, at... de tre første kategorier på listen, det er album, record og song of the year. Mm-hmm. Og som vi også var lidt inde på før, så er det udelukkende populær musik. Der er simpelthen ikke andre genre end enten R&B eller pop eller afarter deraf. Det er jo ikke særlig fedt. At, det er jo ikke særlig repræsentativt for, hvad der ligesom eksisterer. Altså, jeg kan prøve at sammenligne med sikkert en plade, I alle sammen har været glade for. Den nyeste Converge, som jo har været en plade, som er blevet simpelthen skamrost af næsten alle medier inden for den genre. Hvorfor finder man ikke sådan noget på den, tror jeg? Jamen, det undrer mig også bare helt sindssygt. Altså, der må ikke være nok, der køber det. Der er ikke nok, der kender det. Der er ikke nok, der vil have det. Men det forstår... Altså, jeg ved ikke... Det er jo ikke, stadig ikke, altså, men er der ikke... Altså, er det fordi... Er der sådan en decideret metal Grammy? Der er en... Ja, men det... Vi kan godt springe ud til... Det var Megadeth, Lamb of God og... Hellstorm, Iron Maiden. Alle de gamle sange der. Lige præcis, fordi det var også en af mine punkter. De nominerede til nogle af kategorierne virker helt uddateret. Og det... Altså... Anthrax, Iron Maiden, Marilyn Manson og Megadeth. Okay, det er meget sjovt at høre, men altså, der må være kommet meget flere spændende udgivelser sidste år. Og det er jo ingenting at gøre med hverken Jesus Christ, forbruger Manson, eller kritiker konsensus i metalmiljøet. Der er jo ikke nogen folk, der har synes, de bands har været relevante de sidste 10 år. Jeg er sikkert stået hjælp til næste koncert, hvis du siger, at Anthrax ikke er relevant. Nå, altså, det er jo metalhistorie, kan man sige. Ikke? Men jeg vil ikke sige, at de er helt op på beatet. Det er det, der er galt, at det er metalhistorie. Ja. Altså, det er bare nostalgisk, at man har dem med et eller andet sted. Det kan da virke som om, altså, jeg synes, det er vildt underligt. Det virker da helt vildt underligt, hvorfor, altså, album of the year, man, altså, der er jo sindssygt mange fede plader, der er udkommet sidste år. Ikke? Altså, men, jeg tror da også, der foregår en masse lobbyarbejde omkring de der ting. Altså, hvad skal vi have frem? Det er jo et fucking tv-show. Altså, hele Amerikanistan er jo et tv-show. Må jeg prøve at læse et citat op fra Wikipedia? Fordi jeg undersøgte, hvordan de udvælger de her plader til, Album og Record of the Year. Nu skal jeg prøve at se, om I kan følge med, fordi jeg havde svært ved det. Members of the National Academy of Recording Arts and Sciences nominate their choices for a Record of the Year. A list of the top 20 records are given to the Nominations Review Committee, a specially selected group of anonymous members, who then select the top 5 records to gain a nomination in the category in a special ballot. The rest of the members then vote a winner from the 5 nominees. Jeg aner simpelthen ikke, hvad fanden de har gang i. Altså, jeg har læst det flere gange, jeg forstår overhovedet ikke, hvad det er, der sker. Det væsentlige, eller det første, man skal tage med fra det er vel, at de eneste folk, der har indflydelse på, hvad der, altså i sidste ende, og selvom man så har forsøgt at besværliggøre, eller det ved jeg ikke, demokratisere, tror jeg, det var noget påskud af, processen lidt, så altså, det er jo kun medlemmer af, hvad fanden hedder den? Jamen, National Academy of Recording Arts and Sciences. Det er kun medlemmer, der kan stemme. Ja, og de er anonyme. Og, altså, det er jo kulturelt en fuldstændig idiotisk antagelse, at man i en antageligt så socialt og økonomisk ensidig demografi, hvide mænd i 50'erne, hvis man skulle gætte lidt skråsikkert, kunne, hvad kan man sige, finde... folk, der havde noget interessant at sige om så bredt et udvalg af genre, som der så trods alt er repræsenteret til Grammy-uddelingen. Mm. Ja. Og især, jeg ved ikke om, har du listen derovre, især den, der hedder Best Alternative, som er lidt spøjs. Hvad er Alternative? Jamen det er nemlig lidt, fordi hvis vi prøver at læse op, ja, så vil jeg kan huske M83. Jamen vi har M83, som jeg ikke engang kender. Tom Waits. Gautier og Bjork og Fiona Apple. Tom Waits er noget alternative. Og Tom Waits. Ja, klar, altså hvad er det for en gruppe af bastarder, det her? Men det er ret interessant, at det er ham, der Gautier, eller hende, eller... ikke helt. Og Tom Waits. Samme gruppering, det er fandme sjovt. Hvorfor er Tom Waits alternative, du forstår ikke? Og lige hører hans stemme og sådan noget, så slår han på nogle underlige ting. Han har samlet engang. Ja, han har også samlet, ja. Så han kunne også være i hiphop, eller R&B. Det vil sige, det er bare lige folk, vi ikke forstår, men vi bliver nødt til at tage med, fordi at, de ligesom er inde. Det er godt lidt tydeligt hen ad, ikke? det virker også til, at nogle af de her kategorier bare er overflødet, fordi jeg lagde mærke til, at Black Keys er nomineret for samme sang i Best Rock Performance og Best Rock Song, hvad er forskellen? Forskellen er vel, Best Rock Song er vel en, jeg ved det ikke, nu gætter jeg bare, men er vel en pris, du giver til komponisten, og performance er en pris, du giver til bandet for fremførelsen af nummeret, right? Det tror jeg så faktisk, du tænker sig, at vi kunne få en pris for Best Rock Performance på at spille, det ved ikke, et fucking cover af Born in the USA. Det er du nok ret i. Fordi det kunne jeg faktisk ikke læse mig frem til, men det tror jeg, du har helt ret i. Men på baggrund af det, vi har snakket om, og i forhold til det, hvad I sagde i starten af den her diskussion, hvorfor har vi et behov for at give musikpriser på den her måde? Altså, folk sluger det jo rot. Men nu har vi snakket om det i 20 minutter, og altså, vi er jo næsten alle sammen enige om, at det... Det giver vel ikke... Altså for mig giver det ikke nogen mening, jeg vil kun sige det personligt, men ja. Men det, altså, det kunne være spændende at høre dem, der er nomineret. Altså nu, det er så ikke nogen os, men det kunne være spændende at høre dem. Det kunne være spændende at høre Tom Waits. Hvad mener du egentlig om din best alternative music, hvad fanden nominee hedder det? Nominee ting. Altså hvad synes du om det? Lad os spørge Dave Mustaine, hvad siger du? Hvad siger du til best hard rock performance? Hvad så? Han vil nok sige, det er Obamas skyld. Nå, men jeg tror også bare nogle gange, man skal igen, altså det er, jeg tror også, det er et show, altså noget, der er skabt af industrien, så jeg tror heller ikke nødvendigvis, man skal, Bjørk, hun lægger særlig meget i det her, eller, altså. Nå, men det er det, altså hvis du så er så heldig, situationen tager slut, og vinder en Grammy, så er det selvfølgelig for nogen, afhængig af hvad din målgruppe er, et ret, hvad kan man sige, eller kan vel være et sindssygt effektivt PR-værktøj, og det er showet vel også i sig selv, og så kan man... Hvis man er lidt kynisk anlagt, vi spekulerer i, om så ikke uddelingen af priser er en undskyldning for at få lov til at, hvad kan man sige, sætte et show op, hvor du inviterer en masse musikere og har... Hælder min tanke hele vejen. Det er præcis. Ja, prøv, hvad siger du? En 3-4 jerk-off til at komme og spille os, og så lave det show. Ja. Det er bare en PR-maskine. Simpelthen en stor PR-maskine. Det bliver sådan lidt konspiratorisk, men jeg mener bare, at man teknisk set man kunne lave fuldstændig samme show og trække lige så mange folk til... hvis man valgte at lade være med at uddele priser, og så, eller det ved jeg ikke, om man kunne, men... jeg mener bare, essensen af showet er jo ikke, at der bliver uddelt priser, det er jo, at, hvad kan man sige, det er jo ligesom med Oscar-uddelingen, altså halvdelen af de folk, der ser det, er jo fucking ligeglade med alle priserne, undtagen måske bedste film, hvis der er kommet en Tarantino-film ud derovre, for det ser folk så trods alt. Men, jeg mener, tiltrækningskraften eller fascinationen ved sådan nogle prisuddelinger, det er vel bare, at der er kendte mennesker samlet på et sted, og så, hvad kan man sige, så er der festlige indslag, eller det er jo nytårsaften med familien, altså. Jeg er nødt til simpelthen lige... Jeg er lige faldet over en kategori, der hedder Best Improvised Jazz Solo. Det er genialt. Er der nogen på listen, I kender? Ja, vi kender Chick Corea nominerer to gange. Kenny Garrett, Brad Meldow. Det er fedt, at Gary Burton og Chick Corea, de bare, de spiller så vildt sammen, mand. Ja, præcis. Fucking vibrafon og... Chick Corea, prøv at tænke, hvis Chick Corea sidder hjemme. Yes! Jeg blev nomineret to gange under samme kategori, men jeg spillede to gode soloer i år. Præcis. Det er vildt, mand. Så behøver han ikke ud. Nej. Og hvis han var virkelig mystisk, så var han træt af, at han tabte til sig selv. Hvis ja, lige præcis. Sådan, ja, lige præcis. Fedt. Fuck! Ja, yes. Det er den forkerte solo, der vinder. Dammit! Det er meget fedt, at der står improvised jazz solo. Hvad så med dem, som... Jeg forstår ikke, hvorfor improvised. Det er noget, de finder på. Hvad hedder det? Fucking Dizzy Gillespie, for eksempel. Han skrev jo sin solo, før han spillede dem. Ja, klart. Altid. Så han er ikke med i den der kategori nu. Nej, præcis. Det kan de høre med. Det skal lige også høre, om der faktisk er nogen, der vil nødt at spørge, om man har nedskrevet den. Undskyld, Tjek. Må vi lige se? Nu skal jeg lige spørge om noget, fordi vi har 10 minutter tilbage, og jeg har et nummer, jeg gerne vil spille, og så har jeg sådan et indslag, som jeg kan fortælle jer om, men som det er en hemmelighed. Der kommer ikke noget program efter mig, så har I noget imod, at vi lige fortsætter lidt længere? Overhovedet. Så skal vi næsten lige høre Trent Reznor. Han er Trent Reznor og Atticus Ross, de er nomineret. I kategorien Best Score Soundtrack for Visual Media, som bare betyder for en film. Og det er altså til soundtracket The Girl with the Dragon Tattoo, og nummeret hedder She Reminds Me of You. Crescendo. var She Reminds Me of You fra The Girl with Dragon Tattoo. Det rimer også, det er fedt nok. nu skal jeg høre. Jeg har sådan et indslag, som jeg laver hver gang, jeg har et band eller en gæst i studiet. Som går ud på, at jeg spiller et nummer for jer. I skal bare lytte til det, og så skal vi snakke om bagefter. I skal prøve sådan at spore jer ind på, hvornår I tror, det er fra, og hvad det er for en genre og sådan noget. Og jeg vil godt lige have lov til at sige, at jeg har fandme haft svært ved at finde noget til jer, fordi tit så tager jeg et eller andet virkelig syret med, som der er ingen, der aner, hvad er. Og det kunne jeg ikke rigtig gøre nu. Så nu har jeg prøvet, nu har jeg gået den helt anden vej. Så jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om det her. Crescendo. Crescendo. Fra 20 til 21 torsdag på 98,7 FM og Aarhus Studenteradio. Det var lidt noget andet. En chikoria, eller hvad? skal vi prøve at vi kan prøve at starte med, hvor tror I det er fra? Hvilket land? Det kan være fra alle mulige steder. Jeg tror måske, at det er... Canada. Ja. Mit skud. Canada. Det er ikke sådan helt amerikansk. Accenten virker ikke amerikansk. Det kunne godt være dansk. Altså. Ja, det er jo det. Det kunne sagtens være et europæisk land. Hvornår tror I det er fra, så? Jeg tror... Jeg ved, jeg blev rørt på min gode 90'er, hvad hedder det, mit 90'er hjerte, som stadigvæk bløder. Måske midt 90'erne. Det kunne også være fra nu. Ja, det kan være et remake på en eller anden måde. Nå, ja, eller bare, hvad hedder det, retro. Ja, det er præcis, det var det, jeg ledte efter. Nå, de tryller også med alle de der digitale ting og sådan. Ja, de er gode. Hvad for en genre vil I kalde det her? Vi har haft mange genre-diskussioner. Hvad vil I kalde det her? Altså, du sagde sådan noget nirvana-agtigt, men det er jo et knap til garage. Det var også mest introen dernede. Så. Ja, det var klart. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Jeg ved ikke. Rock. Pop. En indie pop. Det var også meget valset. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Det var sådan dansabelt. Altså. Rockvals. Nå, men det var også meget naivt i det, på en eller anden måde. Og så med sådan meget tynd, lidt hæs vokal. Ja. Ikke noget til dansegulvet, kan man sige. Sound venue. Er det ikke det? Jeg synes, jeg tænker sådan diskotek, er det ikke? Jamen altså, det er, altså min ungdom med det der nummer på, og så lige plus fire over hjørnet, det er også, helt oplagt, mand. Player. Ja. Men jeg gætter ret. Det er slet ikke det. Men hvad genre er vi så over i? Det blødende rock-hjerte. Et rock-hjerte, der bløder. Stenhårdt. Det er stenhårdt og pumpet. Jamen, det er blødt. Som John eller sådan noget. Yellow Brick Road. Ja. Så hvad siger I, hvad er vi ude i af genre? Så det er jo det. Det der med genre, det er også sådan lidt en fortærske ting, synes jeg. Fordi selvom Alexander siger rock, pop, grunge-agtigt, altså sådan slash-ting. Alt muligt. Altså, jeg er ikke så meget... Altså, jeg synes, det er rigtigt. Altså, det er da et godt popnummer også, tænker jeg. Ja, ja. I min verden ville det da være et godt popnummer. Helt sikkert. Så det, vi er ude i, det er Canada. Ja. Muligvis Canada. Det kunne også godt være dansk eller europæisk, for den sags skyld. Ja. Og dansk så, ikke. Det tror jeg fandme ikke på. Ikke dansk. Det er sgu ikke. Det kunne det godt. Det lyder ikke som mulige numre, så ved jeg ikke, hvad fanden. De har kun skrevet fire sange, så det ikke var dem. Det kan være, at Nicolai Nørlund er begyndt at skrive på engelsk. Han er god. Og så blev der sagt noget midt-90, så det sagde du i hvert fald, Martin. Ja. Men I andre sagde, at det kunne også godt være... Hvor skulle det være i dag? Det kunne bare være noget retro. Men altså, når I siger retro, så hvad tænker I så? Retro fra hvornår? Jamen, det bliver, altså, jeg vil måske sige 80, midt 80 til slut 80, mere end jeg vil sige midt 90. Ja. Enten det, eller også så nu, du ved, inden for de sidste 5 år. Ja, jeg tror, jeg ligger lige mellem jer to et eller andet sted, hvis du siger som midt 90. Lasse vil bare være med. Jeg prøver bare at være med. Du mener sådan EM92? Jamen, det er altid et godt bud, jeg. Der skete noget godt. Hvor mange tror I, der er i bandet, så? Kunne I høre det, sådan lige umiddelbart? Altså, jeg skitter og trummer og sang. Jamen, der var også nogle stryger på et tidspunkt. I er jo aldrig med. De er aldrig med i banen. Ikke rigtig med. Ja, altså, nu sagde han bare, hvem der var med, ikke hvor mange der var i bandet. Strygerne er i hvert fald fra Ungarn, det er helt sikkert. Det kan også være en, der har siddet, altså hvis det er fra i dag, så kan det også være en, der har siddet der fucking... Ja, jamen, det er det, ikke? Altså, måske har hans forældre en kælder. Og han har en loop station. Okay. Eller også har han fucking optaget et spor af gangen. Det er et band, der hedder Sunny Day Real Estate. Nummeret er fra 95, så det er rigtig Satan. Godt ramt. Sunny Day Real Estate, det er bassisten fra Foo Fighters gamle bands, og han forlod Foo Fighters i en kort periode, fordi at, han fandme gerne ville tilbage til et band. Lige noget reunion, sagde du ikke bare det fra starten, ikke? Det ikke og du skulle holde fast i det der blødende rock der, fordi det er jo emo. Det er jo noget af det første emo, det her. Så det var ret godt ramt med blødende hjerte, ikke? Du er god, Marley. Ja, men mit hjerte bløder jo for fanden. Du er også lidt emo. Thanks, man. Men det var jo det her emo var før, at det blev My Chemical Romance og så videre. Men det er en helt anden snak. Men det var faktisk det, jeg havde for i dag. Så jeg vil godt have lyst til at sige tusind tak, fordi I gad at komme ind og diskutere med mig. Lige en ekstra gang, hvis man gerne vil høre jeres musik, så skal man gå ind på... Er det oxmusic.bandcamp? Hvis man er i tvivl, så kan man google ox i stedet for også at finde info på Bandcamp. Google eller ox like det på Facebook. Med to x'er. Også, ja, to x'er. Man kan gå ind på facebook.com/oxoxx.dk, ikke? Ja, lige præcis. Det er den. Og hvis man vil like det her program, så går man ind på facebook.com/radiocrescendo. Og man kan også finde alle programmerne på iTunes. Man kan også finde det her på iTunes, så snart at det er klart. Vi slutter af med Colin Stetson. Yes, our brother. Jeg spillede det faktisk i sidste uge, nu spiller jeg det igen. Det er det helt nye nummer, det hedder High Above a Great Green Sea. Tak for i aften. Det her er Colin Stetson. Crescendo. Fra 20 til 21, torsdag på 98,7 FM og Aarhus Studenter Radio.